Passen 5 minuts de les 8 del matí. Avui és dimarts, dia 24 de maig del 2011. Comencem Línies Obertes. Bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem nova edició. Aquesta edició de dimarts. Dimarts 24 de maig del 2011, quan passen 6 minuts i mig de les 8 del matí. I ho fem amb dues notícies que ens criden l'atenció. D'una banda, han estat detinguts 24 falsos policies que robaven a turistes. Sí, sí, els Mossos han detingut 24 persones com a presumptes membres d'un grup organitzat que es feien passar per policies per robar turistes. Actuaven als voltants de zones emblemàtiques com el Camp Nou, l'Estadi Olímpic, el Palau Sant Jordi i les Fonts de Montjuïc, entre d'altres. Se'ls acusa d'haver comès almenys 80 fets delictius en els quals van sostraure al voltant de 80.000 euros a les víctimes. Els lladres, que vivien de forma itinerant en hotels, pensions i pisos rellogats, actuaven de forma coordinada en petits grups. Un d'ells, disfressat, es feia passar per turista i enganyava els de debò, demanant-los doncs, una adreça o que li fessin una fotografia. Paral·lelament, els seus companys s'apropaven i, acreditant-se com a policies, demanaven la documentació als turistes. Aprofitaven llavors per extreure'ls els bitllets de la cartera o les targetes de crèdit. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, se les empesquen totes, eh? I d'altra banda, notícia que també ens sorprèn, i és que l'Audiència de Barcelona ha declarat Transports Metropolitans de Barcelona responsable civil subsidiari d'un crim que va tenir lloc al metro al febrer del 2009. L'homicidi es va cometre durant una batalla multitudinària a l'estació de l'Avinguda del Carrilet de l'Hospitalet, que, malgrat ser conflictiva, no comptava amb equips de vigilància. La sentència judicial condemna a 15 anys de presó l'autor de la ganivetada que va acabar amb la vida d'un home de 58 anys i condemna també a altres 6 participants en la batussa mortal. El tribunal obliga TMB a fer-se càrrec de les indemnitzacions. Sorprenent, si més no. Encetem aquesta edició d'avui en la que tindrem l'Angie Morales amb les efemèrides, tindrem l'imperdible, la Vanessa Leiva amb la música lliure, tindrem també el Marc Mauri amb l'agenda de Barcelona de Franc i la Clara Mas ens portarà al teatre. A tots som Hamlet. Tot això fins les 9 del matí aquí a RKB, en Línies Obertes. Salutacions de qui us parla en nom de tot l'equip. David Morales. Los taxistas lo tienen claro. Master Taxi y Global Taxi. Los profesionales del volante solo dejan su herramienta de trabajo en las mejores manos. Por eso, escogen Master Taxi. Servicios de reparación y mantenimiento de todo tipo de vehículos. Limpieza integral y desinfección por zoonosis. Instalación y venta de equipos de gas GLP, taxímetros y impresoras. Master Taxi, en la calle del Acero número 28. Infórmate en el 93-309-4098. 93-309-4098. Y para todo lo demás, Global Taxi. Servicios profesionales de radioemisora. Con reservas anticipadas por una cuota de socio de tan solo 50 euros mensuales. Además, disponen de gestoría para todo tipo de trámites administrativos. Impuestos, renta, reclamación y recursos de multas, transferencias de licencias o seguros, entre muchos otros servicios. Y para los que todavía no son profesionales del taxi, Global Taxi dispone de una escuela de formación a los precios más competitivos del mercado. Pide más información en el 932-897-222 o visita la web www.taxidebarcelona.com. Donem la benvinguda a l'Angie Morales. Molt bon dia. Molt bon dia. Ens porta, com sempre, un repàs de les efemèrides del dia. Sabrem ara què va passar un dia com avui, un 24 de maig de l'any 1883. En aquesta data, a Nova York es va obrir al públic el pont de Brooklyn, que unia els barris de Manhattan i Brooklyn. Era el pont penjant més llarg del món i el primer que se suspenia amb cables d'acer. Les obres es van iniciar al gener del 1870 a partir de plànols dissenyats pels enginyers de l'empresa Reblin de Trenton i es van allargar durant 13 anys. El pont es va construir amb pedra calcària, granit i ciment i és d'estil neogòtic. El cost va ser de 15,1 milions de dòlars i durant els treballs van morir 27 persones. Des dels anys 80 està il·luminat a les nits com tants altres monuments. Doncs la veritat és que val la pena veure el pont de Brooklyn i travessar-lo perquè és espectacular. Viatgem ara en el temps fins al 24 de maig de l'any 1601. Ramon de Penyafort és canonitzat pel papa Climent VIII. Continuem el nostre viatge en el temps fins al 24 de maig del 1770. L'explorador balaguerí Gaspar de Portolà descobreix el magnífic port natural del Montseny a Califòrnia. I ara, va passar un dia com avui del 1778. França declara la guerra a Anglaterra en suport a la causa de les colònies nord-americanes. El 24 de maig del 1876... El Congrés espanyol aprova la Constitució que serà vigent fins a la Segona República, excepte en el període de la dictadura de Primo de Rivera. 1989... El Parlament Europeu aprova la directiva sobre la televisió sense fronteres. I per últim va passar un dia com avui, del 2005. La sonda Voyager de la NASA abandona el sistema solar després de 27 anys de viatge. I ara arriba el moment de les felicitacions als famosos. Felicitem a Bob Dylan, el famós músic que avui acompleix 70 anys. Manuel Roges, president del Consorci de la Zona Franca, també acompleix avui anys i en fa 71. Priscilla Presley, actriu, en fa 66. L'exfutbolista Eric Cantona en fa 45. Alfred Molina, actor, acompleix avui 58 anys. El perruquer Lluís Llongueras també fa 8 anys i en fa 75. I finalment també felicitem a Christine Scott Thomas, actriu, que fa 51 anys. Doncs els felicitem i demà t'esperem amb més. Que tinguis un bon dia. Igualment. Fins demà. Fins demà. Estàs interessat en conèixer la vida de les mascotes? Els dimarts, d'11 a 12, parlem de mascotes i animals de companyia a RKB, dirigit i presentat per Montse Planes. Els millors especialistes t'endinsaran i t'orientaran en el món dels animals a casa. Animals de companyia, dimarts, d'11 a 12 del migdia, amb Montse Planes. No t'ho perdis. Benvinguts a l'Imperdible. Comencem. Hey girl, what you doing? There's something in the kitchen that shouldn't be brewing. Oh, hey, step away. We should save our love for another day. But hey babe, you got me going. The kitchen's on fire. I una setmana més obrim un nou imperdible. Un imperdible que avui ens portarà fins a terres molt i molt llunyanes, però sense sortir de Barcelona. I és que avui el nostre imperdible és el Museu Egipci de Barcelona, un museu únic a tot l'estat espanyol. A El Museu Egipci de Barcelona pertany a la Fundació Arqueològica CLOS, una entitat privada, l'objectiu de la qual és promoure l'arqueologia i l'estudi de l'art antic egipci. La Fundació Arqueològica va néixer l'any 1993 per la iniciativa individual de Jordi Clos, arran de la seva passió per Egipte. Des del seu inici, la Fundació s'ha compromès amb la investigació, l'estudi i la difusió de l'antic Egipte i ha esdevingut, amb recursos totalment privats, un ampli ventall d'activitats a favor de la cultura i l'art del món antic. Sens dubte, el Museu Egipci de Barcelona és el símbol distintiu de la formació arqueològica CLOS, però també el màster en egiptologia, el programa d'estudis, el campus arqueològic, la companyia de teatre Philae Theatrum, la biblioteca, la botiga especialitzada o Arqueotravel, l'agència de viatges del museu, que formen part de les propostes culturals que planteja la Fundació per donar resposta a les inquietuds que desperta el llegat per l'Egipte faraònic. Gràcies a l'excel·lent acollida per part de tots els milers de visitants que passen per les sales del museu, aquest museu continua creixent tant en nombre de peces com en instal·lacions i la Fundació Arqueològica CLOS continua sent un projecte que està viu, que està ple d'il·lusió. Les primeres instal·lacions del Museu Egipci de Barcelona van ser inaugurades el 1993 i permetien exposar al públic unes 300 antiguitats que pertanyien, fonamentalment, a les temàtiques del món funerari i les creences religioses. Ben aviat, la Fundació Arqueològica CLOS va emprendre algunes activitats amb les quals va contribuir a la difusió de la cultura i de l'art antic. Certament, l'any 1994, en col·laboració amb el Griffith Institute de la Universitat d'Oxford, va crear l'exposició Tutankamon, imatges d'un tresor sota el desert egipci, una mostra amb gran acollida del públic que, fins a data d'avui, s'ha exposat amb èxit en més de 40 seus. També des del principi, la Fundació va oferir visites guiades i tallers a escoles per contagiar als més petits la passió per Egipte i va organitzar expedicions culturals de la mà d'especialistes. Tan gran va ser l'acollida que les instal·lacions del Museu Egipci de Barcelona van quedar petites. La col·lecció creixia ràpidament i el nombre de visitants desbordava les sales. Per aquest motiu, l'any 2000, el Museu Egipci de Barcelona va traslladar-se a una nova seu per multiplicar els espais expositius, de manera que els visitants poguessin gaudir d'un gran nombre de peces que fins aleshores no havien estat exposades al públic. A la nova ubicació es va ampliar el recorregut temàtic, abastant totes les facetes rellevants de la civilització de l'Egipte faraònic: monarquia, burocràcia, vida quotidiana, momificació, ultratomba, aixovar funerari, culte als temples... I gràcies a l'existència d'una sala polivalent, la Fundació va organitzar diverses exposicions de caràcter temporal. Amb l'amplitud d'espais es van ampliar també el nombre i la varietat de propostes culturals. Així, per exemple, es crea l'Escola d'Egiptologia, un projecte destinat a cobrir la manca d'estudis reglats sobre una disciplina de gran tradició en molts països europeus. La primera promoció de l'escola, formada per 54 alumnes, va iniciar la seva marxa al febrer de 2001 i avui forma ja, a les seves aules, la quarta promoció. També va ser a l'abril del 2002 que es va inaugurar el Campus Arqueològic, un espai únic concebut per apropar al públic la pràctica i la metodologia que s'utilitzen en les autèntiques excavacions arqueològiques, mitjançant les recreacions de jaciments que representen diferents moments de la història de l'antic Egipte. Des de la seva inauguració, han visitat el campus més de 200 grups escolars, amb un total de 4.000 alumnes, una xifra que defineix el campus com una forta proposta dintre del panorama educatiu. El mateix any, la Fundació va crear la seva pròpia agència de viatges, Arqueotravel, i va inaugurar un nou tipus d'expedicions, el vaixell escola, que nasqué amb l'objectiu que els participants fossin viatgers i alumnes al mateix temps, de manera que les visites als llocs arqueològics d'Egipte es complementessin amb un curs impartit per egiptòlegs. Avui, Arqueotravel ha ampliat la seva oferta de viatges i la temàtica dels cursos. Tot i que el Museu disposa d'una botiga des del seu inici, és veritat que el seu protagonisme va patir un canvi exponencial amb el trasllat a les noves instal·lacions. Va multiplicar el seu espai, ampliant la seva gamma de productes i tenint accés directe al carrer. La botiga es va convertir en un reclam pel públic interessat en l'antic Egipte. Des que va néixer, la Fundació Arqueològica Clos ha ofert als membres del Club d'Amics i Cercle de Mecenes activitats de caràcter cultural, lúdiques i didàctiques, a més de publicacions pròpies com la revista Arqueoclub i les rutes arqueològiques per Egipte. Actualment, el club està integrat per més de 500 persones, totes elles, amb les seves aportacions econòmiques i el seu amor per les civilitzacions antigues, donen vida a aquesta entitat. Podem dir que fins avui han passat aproximadament pel Museu Egipci de Barcelona gairebé 2 milions de persones. Aquesta xifra és l'al·licient més important per continuar amb la tasca que des de l'inici es va plantejar la Fundació Arqueològica Clos. El seu fons és monogràfic de l'antic Egipte i dona a conèixer als visitants una col·lecció privada de primer ordre a Europa. Formada per unes 1.000 peces, aquesta col·lecció permet una aproximació a la vida i els costums d'una de les civilitzacions de l'antiga civilització egípcia. Podem dir que el museu obre 362 dies l'any, amb un horari ininterromput de dilluns a dissabte, des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, i els diumenges des de les 10 del matí fins a les 2 de la tarda. Les instal·lacions disposen, avui dia, de més de 2.000 metres quadrats, distribuïts en tres sales d'espai museístic, una d'elles dedicada a les exposicions temporals. A més, aules de formació i la biblioteca. I compta amb els serveis de visites guiades i de biblioteca. Un autèntic imperdible a la nostra ciutat? El Museu Egipci de Barcelona. I ara, anem cap a l'imperdible d'internet. L'imperdible d'internet. Parlant d'imperdible d'internet, evidentment no ens podem perdre la web del museu. www.museuegipci.com. Hi podem trobar totes les informacions relacionades amb el propi museu i amb l'entitat a la qual pertany la Fundació Arqueològica Clos. La col·lecció permanent i les exposicions temporals, els cursos i les activitats culturals, els viatges a indrets mil·lenaris, com fer-se amic del museu i tot un seguit de notícies que ens permeten estar connectats amb l'Egipte faraònic i gaudir del món antic. Trobem seccions presentades amb un disseny gràfic que ens permet consultar online tant el catàleg de la Biblioteca Jordi Clos, amb més de 7.000 documents, com el de la botiga llibreria del museu, que té més de 1.100 productes i que dintre de poc temps, a més, es podran comprar també via online. A través del web podem fer un cop d'ull a l'agenda que ens detalla tots els esdeveniments i actes del museu. Ens podem subscriure al butlletí informatiu i moltes, moltes altres coses. I, a més, la web del Museu Egipci està preparant una modificació, una actualització, i d'aquí poc, doncs, s'hi sumaran els continguts, serveis, que seran més diversos. Les possibilitats, per exemple, perquè siguin més àmplies en el lloc web. Per exemple, consultar el catàleg del fons del Museu Egipci de Barcelona o comprar online a la botiga. www.museuegipci.com. Però hi ha una altra web molt interessant, si us interessa el món de l'antic Egipte. Parlem de www.globalegyptianmuseum.org. El Global Egyptian Museum és una... En una primera estimació podem dir que hi ha més de 2 milions d'objectes egipcis que es conserven en 850 col·leccions públiques disperses a 69 països del món. Aquest website intenta reunir-los en un museu virtual global que pot ser visitat en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. El Museu Global Egipci és un projecte patrocinat pel Comitè Internacional d'Egiptologia. Hi ha dues modalitats. La modalitat bàsica, que mostra a l'actualitat 1.340 obres mestres i que està adreçat al públic interessat. Un glossari de més de 400 entrades explica termes i temes egipcis, i molts objectes estan provistos de comentaris d'àudio i filmacions en 3D. i un mode avançat equipat amb un potent cercador de dades que proporciona la base de dades al complet. A l'actualitat, amb més de 14.975 objectes adreçada a professionals i a amateurs. Una molt bona proposta, en aquest cas, The Global Egyptian Museum, que podem trobar al website www.globalegyptianmuseum.org. I ara anem cap a les històries secretes, unes històries secretes que ens porten ineludiblement cap a la tomba de Tutankamon. Wow, les històries secretes. Tutankamon, un dels faraons més coneguts, més mediàtics, tot i no ser un dels més importants en obres a l'antic egipci. Tutankamon va ser un faraó de la dinastia 18 de l'antic Egipte. Va succeir el seu germà, Semenkaker, i va governar durant uns 10 anys, entre el 1335 i 1336 abans de Crist, fins al 1325 al 1327, aproximadament. Tot i la seva fama, gràcies a haver-se descobert sencera la seva tomba, va ser un faraó secundari de la dinastia. Modernament es tendia a pensar que va ser el mateix Akhenaton, donat que en un document ell mateix s'anomena fill d'Amenofis III, però sembla que en la realitat això era una expressió retòrica degut a l'heretgia del seu pare per evitar anomenar-lo. Va morir molt jove, aproximadament amb 19 anys, i a qui creu que afectat per l'espina bífida que patia. Tradicionalment s'ha pensat per molts historiadors que va ser assassinat pel seu educador, que va ascendir a faraó més tard. Però aquesta suposició no ha estat demostrada, i un recent estudi del Consell Suprem de les Antiguitats d'Egipte ha descobert que podria haver mort d'una caiguda de cavall com a causa directa, però estava afectat de malària cerebral, a més de patir diverses malalties. La síndrome de Marfan, una malaltia genètica que explicaria el seu rostre afilat i la longitud excessiva dels seus braços i cames. La síndrome de Klinefelter, una anomalia dels seus cromosomes sexuals que es manifesten amb un penis petit i un engrandiment dels seus pits. La malaltia de Kohler, que fa trencadissos als ossos per manca d'irrigació sanguínia. No hi ha cap dubte que anava coix i tenia una deformació al peu esquerre, els ossos molt dèbils, i no li arribava el rec sanguini en algunes zones del cos. Deformació del peu esquerre, que era aquí i Barús, i el llavi superior era l'apurí, degut al paladar fes que ja li havia estat identificat abans. També en aquesta mateixa descoberta es va afegir que el jove faraó era probablement fill de Kenaton i es va destacar com a mare a Nefertiti. El seu nom de naixement fou Tutankamon. Tutankaton, perdó. Imatge viva d'Aton, el que indicaria que havia nascut sota el regne del seu pare. Però com que el nom Aton no era prohibit abans, tampoc, això és segur, s'hauria cregut que la seva mare fou Kiya, o la pròpia Nefertitis, tot i que el nom de la mare és esmentat en un escarabat com Meritaten. A més, estudis molt recents han establert que la mare havia de ser per força filla d'Amenofis III i de la reina Tihia, i que doncs no podia ser de cap manera Nefertiti. L'enigma, però, roman obert. El nom de Tutankamon el va agafar el segon any de regnat i vol dir imatge viva d'Amon. Aquest és Déu que abandonà el culte d'Aton, que a partir de llavors va ser considerat heretgia i es reconcilia amb els sacerdots d'Amon. Això vol dir que va tornar a l'ortodoxia d'Amon, tot i que no per això fou ben considerat pels seus sacerdots, donat que el seu nom no apareix ni a les llistes de Bidos ni a les de Karnak. El seu nom de tron fou Nebkeperure, el senyor de les presències és Ra. Tot i això, la fama li arriba de la seva tomba. Quan Howard Carter i Lord Carnarvon van obrir la tomba de Tutankamon, es van provocar una sèrie de successos misteriosos. Diverses persones relacionades amb el descobriment van morir de manera violenta o poc habitual víctima, segons la llegenda, de la maledicció del faraó. Els sinistres presagis van tenir el seu origen en relats no confirmats sobre una cadena esgarrifosa d'esdeveniments que van començar el dia mateix en què els dos arqueòlegs i el seu equip van creuar per primera vegada el llindar de la tomba, el novembre del 1922. Es diu que quan l'últim home va tornar a la superfície, es va aixecar una tempesta de sorra, particularment intensa a l'entrada de la cova. Seguidament, un falcó, emblema reial de l'Egipte, va sobrevolar la tomba i es va dirigir cap a l'oest, cap al misteriós altre món de les creences egípcies. L'esperit del faraó mort, deia la gent supersticiosa, havia deixat caure la seva maledicció sobre els que van violar la seva tomba. 5 mesos més tard, Lord Carnarvon, que llavors tenia 57 anys d'edat, va rebre una picada de mosquit a la galta esquerra. La picada se li va infectar i, debilitat per una septicèmia, va emmalaltir de pneumònia. A la 1:55 de la matinada, va morir en un hotel del Caire. I en aquell instant, es van apagar tots els llums de la ciutat. Simultàniament, a Anglaterra, a la seva mansió, a Hampshire, el seu gos va udolar i va morir en aquell mateix moment. Potser el més estrany de tot va ser que, en examinar la mòmia de Tutankamon, els metges van trobar una depressió en forma de cicatriu sobre la galta esquerra, en correspondència amb la picada de Carnarvon. Durant els mesos següents, del 1923, es va atribuir a la mateixa maledicció les morts d'altres persones que van visitar la tomba. Aubrey Herbert, germanastre de Carnarvon, va morir de peritonitis. Ali Farmi Bey, el príncep egipci, la família deia descendir dels faraons, va ser assassinat en un hotel de Londres i el seu germà es va suïcidar. George J. Gould, magnat dels ferrocarrils en Estats Units, va morir de pneumònia després d'haver-se refredat en la seva visita a la tomba. I el milionari sud-africà Bullen Joel va morir d'una caiguda. Richard Bethel, que va ajudar a Carter a classificar el tresor, va morir als 49 anys, pel que sembla suïcidat. Mesos després, al febrer del 1930, el seu pare, Lord Westbury, es va suïcidar a Londres també en llançar-se per la finestra de la seva habitació. En el seu dormitori tenia un gerro d'alabastre procedent del sepulcre de Tutankamon. Durant els anys que van seguir el descobriment de la tomba, el 1922, més d'una dotzena de persones que, d'alguna manera, van estar relacionades amb ella, van morir de forma natural. Però hi va haver un home que mai va donar crèdit a la llegendària maledicció dels faraons. Precisament, qui va tenir més motius per tema va ser Howard Carter, que va morir el març del 1939 per causes naturals. No obstant això, quan el govern egipci va acordar enviar els tresors de Tutankamon a una exposició organitzada a París el 1966, Mohamed Ibrahim, director d'Antiguitats, va somiar que es veuria amenaçat pels mals terribles si permetia que sortissin del país. Va lluitar tenaçment contra la decisió, però va haver d'accedir a l'última trobada al Caire davant les autoritats corresponents. Quan sortia de la reunió, va ser atropellat per un automòbil i va morir 2 dies després. Històries secretes, imperdible en aquest cas, relacionat amb Tutankamon. RKB, 106.9 FM. Dissabte a les 12 del migdia, seu a taula amb Sabors i Aromes. Sabors i Aromes, el programa del bon menjar, el bon beure i el millor viure. Escolta'ns, t'agradarà. Ai, que tenim amb nosaltres a Lorenzo. Hola. Hola. Bueno, jo no sóc el Lorenzo. No ets Lorenzo, no. No cola, oi? No. No. Bueno, doncs sí, és que portem a Lorenzo's Music avui. Ara, prova a posar una altra vegada la veu de Lorenzo, que m'ha agradat. Espera, ho intento. Hola! M'agrada. És que tinc la veu molt aguda, no puc fer veu greu. No et surt, Lorenzo. Tinc un problema. No. Bueno, doncs portem a Lorenzo's Music. Lorenzo's Music. Sí, sí, jo no sóc a Lorenzo. Doncs portem és Vanessa Leiva, que sí, no l'hem presentat com cal. Hola. Bon dia, Vanessa Leiva. Hola, bon dia, Vanessa Leiva, que sóc jo, i bon dia, David Morales. Gràcies. Doncs portem a Lorenzo's Music, avui ja el tercer dia, o sigui que sí. Ja queden dos cançonetes per presentar. Sí. Lorenzo's Music, provenen de Madison, dels Estats Units, on han estat tres vegades guanyadors del Premi de la Música. Molto bene. Comença la història als anys 90 i tenen quatre discos al mercat. Algunes de les seves influències, com hem dit, eren els Latin Playboys, igual per aquest cantó és perquè els agrada tant el tema hispano, pel tema del nom, Lorenzo's Music. Latin Playboys, és que a més no em sonen de res, eh? A veure si trobes algo. És el que vaig a mirar. Home, els videoclips poden ser bons, no? Latin Playboys, a veure què fan aquests homes. Bueno, o també fins i tot The White Stripes, o sigui, tenen bastanta varietat. A pensar que havies posat alguna cosa. No. Encara no, no? Vale, vale, ja m'avisaràs. No, el que s'ha sentit ha estat que estava obrint Spotify. Ah, vale. Ho hem de dir. Molt bé, jo aquí no dissimulo res. Bueno, doncs que la banda es reinventa i sorprèn amb cada nou disc. Generalment se'ls cataloga com a indie rock, però hi podem trobar tocs de swing, de reggae, de blues, de música llatina, veus? És que sí. Sempre tenen aquest gust cap a lo llatí, o d'altres tendències estilístiques. Ai, a veure, anem a escoltar els Latin Playboys? Mare meva, eh? Quina velocitat de trobar les coses, David. Ai, no sé. És curiós. Aquesta cançó es diu Manifold d'Amour. A veure si s'animen, no? Sí, no? Perquè aquí no... Estic esperant allò, el subidón, no? Igual no n'hi ha, eh? No? I a vegades... Però avanço una miqueta la cançó. A vegades veure... esperes una mica i segueix igual. No, és igual tota. Ah, mira, aquí. Ah, veus? Però aquí queden 10 segons de cançó, eh? En sèrio? Sí, en sèrio. Se n'han animat al final, ja. Sí. Bueno, però són una mica latinillos, clar. És una altra? Aquesta és una altra. Viva la raza, es diu. Déu-n'hi-do. Bueno, suposo que els hi mola el tema de la combinació d'instruments sí, que fan. Sí, deu ser, deu ser. Mira, veus? Aquesta sí que mola. Sí. De fet, té relació amb el que estava intentant explicar. Sí. Que és que la banda es reinventa i superen cada nou disc, us deia. Sí. Per què? Perquè, tot i que majoritàriament és de rock o indie rock, també sempre, doncs això, trobem tocs de swing, de reggae, de blues, sempre intentant, doncs això, el seu estil bàsic és l'indie, el rock, però sempre intenten incorporar altres tipus d'estil i fer com una barreja. Llavors, quin és el resultat? Doncs que mai tenen dues cançons iguals. Sobretot, per exemple, en el seu últim disc, Bazar, tu escoltes una cançó i la següent no té res a veure. O sigui, que està molt xulo perquè et van sorprenent. I tot i que sempre es pot reconèixer, òbviament, l'estil dels Lorenzo Music, perquè si no, no té gràcia, però sí, sempre van fent cançons diferents, que està molt xulo, això. La seva principal premissa, que això m'agrada molt, és fes allò que vulguis fer. Això m'agrada molt. Ah, que sí. Llavors, ells s'ho apliquen a la música. Que ara els hi ve de gust fer una cançó més cap a reggae? Doncs ells s'hi posen i ho fan, per què no? Després fan una altra... S'emociona tant la Vanessa Leiva... Que m'he xocat amb el micro. Bueno, ja està. Sí, i... Bueno, total, ja m'has entès, no? El que et volia explicar és que, bueno, fes el que vulguis fer, està molt bé aquesta premissa, i aleshores ells ho fan a nivell laboral, entre cometes, no? O sigui, el tema de la música, doncs també ho fan. Es fiquen amb tot, els agraden molts tipus diferents de música i intenten incorporar-ho cap als seus discos. Tot molt i que bé. Respectant el que és l'indie i el rock, però sempre amb cosetes noves, que està molt bé. Si voleu coses de... Bueno, voleu saber més informació dels Lorenzo Music, tenen una pàgina web que és www.lorenzosmusic.com. I si vols anem a escoltar la seva cançó d'avui... Sí, perfecte. Es diu Downtown. Downtown. Yes. Ai, el Downtown. Downtown. De Nova York, de New York City. Ai, és veritat. José Ramón Mier. Corre, salutacions. Una salutació des d'aquí. Downtown. Doncs amb aquest tema ens quedem. Vanessa Leiva, fins demà. Fins demà. Adéu. Downtown. We've been running around going downtown. knows it ain't no location. He knows I'm old. Let him go, let him go. Boy, yeah, boy, you know. It ends already. It ends alright. It ends already. It ends alright. We've been running round, going downtown, downtown, downtown. We've been running round, going downtown, downtown, downtown. We've been running round, going downtown, downtown, downtown. We've been running round, going downtown, downtown, downtown. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com RKB, la web que t'envolta. Dimarts, i ja tenim aquí el Marc Mauri, com sempre, com és habitual, per portar-nos propostes per fer activitats a Barcelona. David. Gratis. Hola, David, bon dia. Bon dia, Marc. Doncs sí, venim preparats com cada dia, i si vols, doncs comencem parlant de cinema gratuït. Cinema, molt bé. Cinema gratuït. La pel·lícula Big Fish la podrem veure avui a la Biblioteca de les Corts a les 7 de la tarda, gratuïtament. Una de les pel·lícules d'un mestre del cinema com és Tim Burton. Tim Burton, sí. Que la veritat és que té pel·lícules que són... a mi m'encanten. Sí, doncs en aquest cas Big Fish és una pel·lícula del 2003 i bé, val la pena que ens acostem cap allà. La Biblioteca de les Corts, al carrer de Riera Blanca, número 3. Més coses. Música. Ritmes africans i tropicals amb Turtle Giant. Serà a l'AFNAC de Diagonal Mar i el concert serà a les 7 de la tarda. Doncs concert gratuït de Turtle Giant aquesta tarda allà, a Diagonal Mar, a l'AFNAC concretament. I un passi de pel·lícula en versió original subtitulada al castellà, que a mi m'agrada molt això. En Tierra de Nadie. És una pel·lícula de Bosnia i Herzegovina del 2001. Serà al Caixa Fòrum a les 7 de la tarda. Si us ve de gust veure aquesta pel·lícula de Dani Stanovic, serà aquesta tarda, com deia el Marc, al Caixa Fòrum a l'avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia, número 68. Pujant plaça Espanya a mà dreta. Sí, i tant. I més coses. SMUC, de l'Escola Superior de Música de Catalunya, ens oferirà obres de cambra de Robert Hebrard. Serà a l'Auditori a les 8 i mitja. Doncs una oportunitat per anar a l'Auditori per veure aquests alumnes de l'SMUC interpretant obres de cambra de Robert Gerhard. A l'Auditori, al carrer de Lepant, número 150, allà al costat de Entre Marina i Glòries. Correcte. I ja per acabar, una xerrada. ¿Cuánto vale una persona? Salas Sommer, que també ens presentarà un llibre. Serà a la biblioteca, a la llibreria Catalonia a les 7 de la tarda. Doncs aquesta presentació de Quanto vale una persona, la llibreria Catalonia, que és la que queda a la Ronda Sant Pere, número 3. Se li pot posar preu a una persona? De vegades sembla que sí, eh? De vegades sembla que sí. Ho averiguarem avui. El problema és aquest. A la llibreria Catalonia. Marc, t'esperem demà més. Fins demà, David. Que tinguis un bon dia. Adéu. Para tomar baños relajantes, sin picores en la piel, sin picores en el cabello, dejándolo más hidratado, nada mejor que instalar Masical en la tubería. Esa es alguna de las ventajas que tiene Masical. Bienvenido, Antonio. Hola, Carlos. Es una de las ventajas, pero también te puedo asegurar que con Masical evitamos la formación de cal en las tuberías, eliminamos la cal incrustada en grifos y dentro de los electrodomésticos. Conseguimos alargar la vida de calentadores de agua, lavadoras, lavavajillas o la propia plancha, que van a tener menos averías y van a funcionar mucho mejor. ¿Hay que usar herramientas o cortar tuberías para instalar Masical? Ni una cosa ni la otra. Son dos piezas pequeñas que van colocadas rodeando la tubería de entrada principal de casa sin obras, en tan solo medio minuto nada más, el usuario lo adapta sin ningún tipo de problemas. No tiene mantenimiento, no consume nada y lo único que tenemos que comprobar es la mejoría en el sabor del agua, el ahorro en jabones, detergentes y suavizantes y en general un mejor funcionamiento en todos nuestros electrodomésticos de casa. ¿Y qué duración tiene Masical? De por vida, así está garantizado y también lo dejamos un año entero a prueba para que si no quedan convencidos con el resultado, lo devuelvan y recuperen su dinero. Te aseguro que la gente cuando lo tiene no solamente se lo queda, sino que está deseando compartirlo con familiares y amigos. 902-107-109 es el teléfono para pedirlo ahora. Si lo pide ahora, promoción 2x1 por solo 99 euros más gasto de envío. Le vamos a dar otro masical gratis para una segunda residencia y además, si es usted de los 50 primeros pedidos, recibirá también gratis el economizador eléctrico Power Saiba, que será capaz de ahorrar hasta un 15% en su factura eléctrica. 902-107-109, 902-107-109. Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Willkommen. 3:15 del matí, continuem a Línies Obertes, continuem a RKB i a partir d'ara mateix ens transformem, perquè a partir d'ara tots som Hamlet. Molt bon dia, Clara Mas. Un dia ho direm a l'unisó i serà bonic. Sí. Serà bonic. A veure, espera't. Des d'ara mateix, 9:15 del matí, continuem a RKB perquè a partir d'ara ens transformem i tots som Hamlet. Oh, sí. Ara sí. Aplaudiments de llauna, sisplau. Sí. Molt bon dia, Clara, què tal? Bon dia a tothom. Espero que la setmana passada haguéssiu disfrutat amb les propostes que us vam fer. Aquesta setmana també teniu feina, com no, no us deixem descansar des d'aquesta secció. No, tu mai, em tens l'agenda que ja no sé què fer, no puc. És el meu objectiu, l'aconsegueixo, veig, me n'alegro. Sí. Aquesta setmana, per això, us proposarem dues estrenes que es portaran a terme a Barcelona i després tindrem una entrevista en directe, David, de la tercera proposta que us farem perquè anem a veure aquesta setmana. Una proposta que serà segur un èxit. Farem una secció més dinàmica, per tant, avui, llavors les meves propostes seran només dues. Dues propostes. Després la tercera ja l'ampliarem una miqueta més. I comencem, perquè tenim poquet d'estona, comencem amb la primera proposta que us volem fer aquesta setmana, que és una proposta diferent a les que fem normalment, que no és de teatre només, sinó que barreja moltíssims estils. La primera proposta es diu Labs o Le Corps et Graphique, que sí, en saps de francès, segur que sí, perquè jo tu saps moltes coses. No, jo no. He de reconèixer que jo francès zero. Bueno, doncs ja després ja farem les classes. Val. És un... Vol dir Le corps est graphique, vol dir el cos és gràfic. Ah! Per tant, ja ens diu molt del que veurem en aquest espectacle. És un espectacle total, i dic total perquè l'espectacle barreja tots els estils escènics per excel·lència, és a dir, el teatre, la dansa, la música i el text. Un text combinat amb música, dansa, teatre, com hem dit, que es podrà veure al Teatre Tantarantana de Barcelona, al Raval, al carrer de les Flors, fins al 5 de juny. Labs o Le Corps est Graphique és un espectacle que barreja molts estils, com hem dit, però on la dansa ocupa un lloc molt rellevant. Tal com res el títol, el cos és gràfic, i això vol dir que el cos representa un material gràfic amb el qual podem escriure, és a dir, expressar qualsevol cosa. El cos com a mitjà d'expressió, lliure, és una de les reivindicacions de la dansa contemporània, i així ho reivindica també el coreògraf d'aquest espectacle, Hisham Hantar, que ens proposa aquesta apassionant i gràfica escenografia. Mm-hmm. Hantar barreja bàsicament dos tipus de dansa, i això és l'interessant de l'obra: el hip-hop, molt trebat en els seus moviments, i la dansa contemporània, per altra banda, més lliure. Segons el que explica el director de l'obra, el hip-hop permet treballar sobre els canvis d'energia d'acord amb l'escenografia i amb les diferents especialitats d'aquest ball. Per tant, hi veurem breakdance, smurf, pumping i molts altres subestils del hip-hop que no em facis dir ara mateix quins són, perquè no... Te'ls puc representar, això sí, perquè... Sí, saps? Home, tu jo sé que domines, Clara? Sí, jo sé que però... tu el breakdance el domines. Explicar-t'ho així ho deixem per un altre dia. I també barreja moviments de dansa contemporània que facilita l'expansió coreogràfica, com diu el director, i permet fer el gest molt tècnic del hip-hop, doncs més fluid i més poètic. Molt bé. Aquesta creació entre hip-hop, fusió i dansa contemporània, teatre, mim, música, paraules, desafia, segons admet l'autor, la nostra pròpia visió del món, i ens proposa una nova interpretació que va des d'allò rígid, com demostra el hip-hop, allò poètic, allò des d'allò frívol, allò reflexiu. Un joc de contradiccions molt recomanable per als ja iniciats en la dansa, però també per a aquells que els agradi simplement veure ballar bé. I és que la companyia que porta aquest espectacle en escena, que es diu OCT3, o OCT3, sí, és reconeguda internacionalment pel seu talent i per la seva indiscutible contemporaneïtat. El que podem fer, si voleu, és començar a recomanar la tercera de les propostes que teníem, perquè si no tindrem molt poquet temps. Si vols, digue'ns en dues línies la segona proposta. Mira, a modo de titular, Sala Fly Heart, dirigida per Jordi Casanovas, ens presenta aquesta vegada Volem anar al Tibidabo, una obra de Cristina García, que és va ser super lloada al principi de temporada i per això renoven. D'acord? Sala Fly Heart, Volem anar al Tibidabo. Fins al 9 de juny. Fins al 9 de juny. Fly Heart, Volem anar al Tibidabo. Jo sóc el camí i la veritat i la vida. Ningú ve al Pare si no és per mi. Fora de mi no hi ha qui es salvi. Gràcia, misericòrdia i pau. Jo concedeixo la glòria i també l'eternitat. Vas ser rescatat. Això que sentim de viure, és un fragment de l'àudio de l'obra Neurosi. Una obra que s'estrena justament aquest divendres, aquest 27 de maig, a les 9 de la nit, al Teatre del Raval. Per parlar-ne, ens acompanyen un dels actors del repartiment, en Carles Mercè, i també ens acompanya el director, Ramon García. Benvinguts, molt bon dia. Hola, bon dia. Molt bon dia. Bon dia. Una obra que estreneu tot just aquest divendres. Hi ha nervis en aquests moments? Home, una miqueta, no? Sempre abans d'estrenar hi ha una mica d'incertesa, a veure si a la gent li agradarà, no li agradarà, hi ha molta feina darrere i sobretot molt de temps esperant aquest moment. Per tant, sí, nervis, però també molt convenciment de que la cosa sortirà molt bé i que agradarà molt. Molta il·lusió, per tant. I tant, això sempre. A veure, anem a parlar ara amb el director de l'obra, Ramon García. Explica'ns una mica de sinopsi de l'obra, va, per fer-nos agafar més ganes. Bueno, l'obra és una situació límit, són quatre personatges que es troben en un lloc que és una mena de concurs, és un concurs on el premi final d'aquest concurs només el pot gaudir un dels quatre i és el premi de la seva vida, no? És una situació que l'espectador en un principi no sap ben bé on està ubicada, no? Es juga una mica també amb el que l'espectador pugui anar descobrint durant l'espectacle on està situat, no? I es produeixen doncs situacions molt dures de cara a aconseguir aquest premi, no? És un text original, oi, Ramon, aquest? Sí, sí, és un text original, l'obra està escrita per mi i, bueno, dirigida per mi també, no? T'has inspirat en algun programa de televisió? Ara se m'acaba d'acudir la idea. Segur que no t'han fet mai aquesta pregunta, però... Bueno, les nostres obres, ens agrada dir que tenim un llenguatge prou cinematogràfic, i llavors, doncs, aquesta obra podríem dir que veu de pel·lícules que podria ser La Naranja Mecànica, Dogville, Funny Games, Das Experiment, un tipus de cine així que, bueno, penso que és un espectacle que per gent que li agrada aquest tipus de cine segur que l'entusiasma, no? Situacions extremes, doncs. Sí, sí, com veiem, són situacions extremes. No és una obra amable, eh? Val. Reivindiques que l'home és un llop per l'home, pel que hem vist Sí, sí, l'home és sobre un llop per l'home. Sí? Sí? Pels actors, d'altra banda, és difícil estar en aquesta situació extrema durant tota l'obra? Sí, la veritat és que sí, és una obra a la qual no hi ha gaire respir, ni per l'espectador ni pels actors que estem damunt de l'escenari. I el més curiós, la paradoxa principal, crec que és que teòricament per guanyar aquest premi el que es valorarà és la bondat, les bones formes i els bons sentiments dels personatges, i fins i tot en aquesta situació les persones continuem creient allò més irracional, més salvatge, més primitiu i més primari, no? Per tant, allò que deies de l'home és un llop per l'home, doncs un llop o quelcom pitjor, fins i tot. Perquè el teu personatge, explica'ns una mica quines característiques té. El meu personatge és un capità de l'exèrcit que ha estat a la policia militar i en missions humanitàries, i llavors és un personatge molt contradictori, amb un odi visceral cap a la covardia, no? Cap a les persones que no tenen prou, doncs això, prou coratge ni prou valentia, i d'alguna manera doncs amaga moltes sorpreses, no? És difícil parlar de l'obra, Ramon, sense donar masses pistes. Exacte. Ara. Però vaja, és un personatge molt contradictori, molt violent, molt irracional, i amb una confusió de sentiments bestial, no? Es podria dir, sense avançar res, que la persona que té més odi a la covardia resulta sent el més covard? Es podria dir així? No avancem. No avancem. Aneu a veure. Aneu a veure, avui segur que ja en traureu l'entrellat. Sí, digues, Clara. La vostra companyia, GDG, Ramon, és una companyia amb una llarguíssima trajectòria. Expliqueu-nos una miqueta quins han sigut els vostres espectacles que hem disputat abans. Bueno, la veritat és que sí que portem fent moltes coses. Ens hem mogut en diversos terrenys i normalment sempre hem tocat un registre més amable, diguem-ne, i aquest era una assignatura que teníem pendenta, i llavors pues, hem fet productes com Peep Show, que estava centrat sobre el món del sexe, Universe Allen, que estava centrat sobre les pel·lícules de Woody Allen, i després hem fet coses com Macadiva, Pidulaires, hem fet bastants espectacles, ja dic, normalment d'un caire més amable que aquest Caneurosi, que és una obra per anar-ho passant una mica allò amb tensió, no? És una companyia, per tant, molt artesanal. Feu vosaltres els textos, normalment? Sí, tots els productes que treballem són de creació nostra, escrits a la companyia. Normalment ens agrada barrejar coses d'altres disciplines, doncs potser hi ha una mica de dansa o hi ha màgia, o, sobretot ens agrada que hi hagi música en directe quan és possible, i bueno, doncs és una cosa interdisciplinar, però diguéssim, no gratuïta, no? Sinó que són coses integrades dintre d'un fil argumental. No? Cosa que hem mantingut, perdoneu, vull dir, dins d'aquest canvi de registre continuem doncs tenint aquesta vessant interdisciplinar, amb altres facetes, sobretot la música també és original, val a dir. És un aspecte que volia remarcar, i a més, la música que estem sentint de fons durant tota l'entrevista és música que pertany a l'obra. Exacte. Tot creat exclusivament per l'obra, en aquest cas. Bueno, la cosa promet tensió, sí. Realment. La situació és com molt angoixant, bueno, pel que hem pogut llegir de l'obra, és una situació que, com has dit tu, extrema, que crea una situació molt angoixant en tots els personatges. Quants personatges treballen a l'obra? Estem quatre damunt de l'escenari, quatre persones, dos nois, dues noies. Caràcters també molt escollits, m'imagino, no? Sí. Extrems, sí. Perquè donin joc i al final acabin... Exacte, sí. Com acaben, perquè al final el premi final només se l'emporta una persona d'aquests quatre. Sí. La situació, la tensió que es genera és justament per això, no? Perquè clar, és un concurs on hi ha un únic premi, no? I clar, aquí es val tot, no? Qualsevol la gent cosa esgarrapa, possible, no? La gent va a totes, com veiem, no? Com a la vida real. I no només en els programes de televisió, no? Sinó en la vida real també moltes vegades hi ha gent que és capaç, està disposada a fer qualsevol cosa. I a la ràdio també. Sí. Per també. Arribar. Mireu. Quant de temps porteu madurant aquesta obra? Bueno, la veritat és que entre producte GDG i producte de GDG hi ha un període de maduració bastant llarg, no? Llavors, des de l'últim producte, que va ser Peep Show, que vam fer un munt de vegades fins que ja no teníem, necessitàvem, no?, canviar de producte, fins a aquest producte doncs potser han passat 3 anys que bueno, amb el temps d'escriure, començar a treballar, a més són productes vius, no?, que a mesura que el fet de produir-los tu doncs et permet anar-los adaptant a mesura que va creixent, no? L'estreneu a Barcelona, per tant no ha voltat abans. No, és primícia, és l'estrena real. Doncs jo crec que hauríem d'anar ja a coses claus pràctiques, Sí, sisplau, perquè ens queda un minutet. Com podem anar a veure aquesta obra de teatre? Dieu-nos les senyes. Molt bé, doncs esperem al Teatre del Raval el divendres 27 a les 9 de la nit. Les entrades les podeu comprar al Teleentrades, a l'Atrapalo, a totes les caixetes, al teatre al mateix dia. Perfecte. I fins quan teniu data de tancada d'espectacle? Bueno, en principi, com això forma part de la Mostra de Teatre de Barcelona, en principi ho fem aquest divendres i després, en funció de com hagi funcionat, doncs, bueno, ho farem més vegades amb unes altres dates que estan per programar encara. Doncs ja ho sabeu, sí, sí. Ja teniu feina, ja tu, David, aquest divendres, ja i pots apuntar-t'ho a l'agenda, eh? Aquest divendres 27 de maig, Neurosi, al Teatre del Raval, amb la companyia GDGA. Ramon, Carles, moltíssimes gràcies per haver vingut. A vosaltres. I em vull acomiadar amb el lema de la Mostra del Teatre de Barcelona d'aquest any. Aquest any, molt d'enverdar per tothom. Moltes gràcies. Gràcies, bon dia. Clara Mas, t'esperem la pròxima setmana. A reveure. Que tinguis una bona setmana. I a tots vosaltres, dir-vos que demà tornarem a partir de les 8 del matí en aquesta mateixa sintonia, la DRKB, el 106.9 de la freqüència modulada. Ara de seguida, serveis informatius, i després En el aire, Conserrat, amb el company Pere Serrat. Salutacions del vostre amic David Morales.